Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 czerwca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent w Spale o inicjatywie referendum w sprawie konstytucji. Za chwilę relacja naszego reportera. Ratownicy szukają w pobliżu mola w międzyzdrojach mężczyzny, który nie wyszedł z morza po kąpieli. Naukowcy odkodowali wiadomość sprzed 2500 lat. Okazało się, że jest to prośba o przysłanie dodatkowej ilości wina. Prezydent Andrzej Duda promuje swoją inicjatywę referendum konstytucyjnego w sprawie konstytucji. W Spale prezydent spotkał się z członkami klubów Gazety Polskiej. Na miejscu jest Karol Darmoros. Witaj. Witam. Powiedz, jak Andrzej Duda argumentował potrzebę napisania nowej konstytucji? Prezydent podkreślał, że dyskusja o nowej konstytucji powinna mieć ogólnonarodowy charakter. Przekonywał, że obecna ustawa zasadnicza ma poważne niedostatki. Tym niedostatkiem, co ostatnio podkreślam, jest choćby to, że nie uchroniła nas przed podwyższeniem wieku emerytalnego. Uważam, że to jej ogromnie poważny mankament. Andrzej Duda mówił, że obecna konstytucja to dokument okresu przejściowego, dlatego, jak dodawał, powinna to być konstytucja dla nowego pokolenia, ale też oparta na fundamencie wartości europejskich. On został zbudowany dzięki społecznej gospodarce rynkowej tak zwanej, a ta społeczna gospodarka rynkowa została zbudowana na korzeniach filozofii chrześcijańskiej. W przemówieniu prezydenta nie zabrakło też tematyki związanej z kryzysem migracyjnym. Prezydent powiedział, że rząd prowadzi w tym zakresie odpowiedzialną politykę, a uchodźcom należy pomagać przede wszystkim w regionach konfliktów. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Akcja ratownicza w Międzyzdrojach. W pobliżu mola trwają poszukiwania mężczyzny, który kąpał się przy złej pogodzie i wysokiej fali. Do wody według świadków weszło 8 osób. Jedna wciąż nie wyszła na brzeg. To młody mężczyzna w wieku około 20 lat, mówi ratownik WOPR Mateusz Bobek. W całej akcji uczestniczyły wszystkie możliwe służby, pogotowie, policja, straż pożarna. Mimo tych wysiłków, ze względu na bardzo ciężkie warunki atmosferyczne, możliwości udzielania odpowiedniej pomocy są zdecydowanie za małe. Służby ratownicze otrzymały zgłoszenie o zaginięciu 3 godziny temu. 21-latek z Tarnowa, którego podejrzewano o zranienie nożem policjanta, wyszedł na wolność. Mężczyzna został zatrzymany kilkanaście godzin po ataku na funkcjonariusza. Zatrzymanego nie można było od razu przesłuchać, ponieważ był pod wpływem środków odurzających. Policjanci nie byli w stanie udowodnić zatrzymanemu 21-latkowi, że to on ranił funkcjonariusza z Tarnowa, ani też nawet nie są tego pewni. Nie mamy 100% przekonania, ani ta osoba nie przyznała się do zarzuconego czynu, w związku z czym na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie przedstawić zarzutu czyny na poczcie funkcjonariusza. Jak podkreśla Paweł Klimek z tarnowskiej policji, 21-latek został zatrzymany m.in. na podstawie analizy kryminalnej. Czy to była pomyłka? Ciężko w tej momencie powiedzieć. Wszystkie poszlaki wskazywały na to, że to jest ta osoba. Materiał jednak procesowy jest na tyle słaby, że nie byliśmy w stanie przedstawić mu zarzutów, w związku z czym szukamy dalej. Na chwilę obecną wykluczamy tą osobę. Raniony nożem podczas interwencji 22-letni policjant z Tarnowa przebywa w szpitalu, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Zdaniem lekarzy niewiele jednak zabrakło, żeby jego obrażenia były dużo poważniejsze. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Karę śmierci dla 31 osób zarekomendował egipski sąd za udział tych ludzi w zabójstwie prokuratora generalnego Hiszama Barakata. Rozprawę, na której ma zapaść ostateczny werdykt, wyznaczono na 22 lipca. Prokurator zginął w zamachu bombowym na konwój w Kairze. O atak władze oskarżyły Bractwo Muzułmańskie i palestyński Hamas. Obie te organizacje zarzuty odpierają. W dniu ataku do jego przeprowadzenia przyznała się w internecie mało znana grupa Ludowy Ruch Oporu Gizy. Wiadomość sprzed 2500 lat odkodowali naukowcy. Okazało się, że jest to prośba o przysłanie dodatkowej ilości wina. Ustalenie treści tajemniczej prośby z Izraela zajęło pół wieku. Naukowcy biedzili się nad glinianą tabliczką, czyli tak zwanym ostrakonem. Znaleziono ją w połowie lat 60. na Bliskim Wschodzie. Najpierw odkodowano znaczenie wyraźnie widocznych słów. Chodziło o pieniądze, oliwę i o Jawę. O tym wszystkim żołnierz imieniem Hananiahu pisał do swego przyjaciela Eliashiva. Teraz okazało się jednak, że na odwrocie tabliczki, napisana atramentem, którego gołym okiem nie widać, znajduje się dodatkowa wiadomość. Udało się ją odczytać dzięki technologii obrazowania wielospektralnego. Brzmiała ona: przyślij więcej wina. Jest też prośba o coś jeszcze, ale nie wiadomo o co. Można tylko spekulować, że o ser, winogrona albo bagietkę. Nie jest też jasne, czy Hananiahu otrzymał od przyjaciela upragnioną przesyłkę. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

You're all alone and you're filled with fear. And the billionaire says what you need to hear. Cause Trump is on your side. Yeah, Trump is on your side. He's never really worked a day in his life, but he's on your side. Don't you worry, cause he really cares about you and me. When he doesn't pay his workers and he calls them slobs, it's only cause he cares about American jobs. Of course he's got your back, and he cares about the middle class. Even if he was raised by a billionaire, you know it don't matter cause he really does care. Cause Trump is on your side. Yeah, Trump is on your side. He's telling you the truth even when he lies, cause he's on your side. Trump jest po twojej stronie, śpiewa Moby. Prezydent Trump nie przestaje zadziwiać świata nie tylko swoimi decyzjami prezydenckimi, ale też zachowaniem wykraczającym czasami daleko poza dotychczasową tradycję. Zaczynając od polityki, prezydent właśnie zapowiedział fundamentalną zmianę w polityce USA wobec Kuby, która fundamentalnie została zmieniona na początku 2016 roku, jeszcze za czasów Baracka Obamy. Poza tym nie cichnie, a raczej rozgłosu nabiera afera związana z wpływaniem przez Rosję na przebieg ubiegłorocznych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Po byłym dyrektorze CIA Jamesie Comeyu w tym tygodniu przed Komisją Senacką zeznawał prokurator generalny Jeff Sessions i media głównie skupiały się nie na tym, co powiedział, ale czego nie powiedział. Jest z nami w studio Polskiego Radia w Kielcach dr Marcin Fatalski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam pana. Dzień dobry. Najpierw o Kubie powiedzmy. Czy te zapowiedzi z Miami to jest rzeczywiście fundamentalna zmiana, czy zapowiedź fundamentalnej zmiany w polityce amerykańskiej wobec Kuby? Trump zapowiadał te zmiany już w czasie kampanii wyborczej. On bardzo krytykował Obamę. Pan słusznie zwrócił uwagę na to, że to, co zrobił Obama, było prawdziwą rewolucją w gruncie rzeczy w stosunkach amerykańsko-kubańskich. No przecież wszyscy pamiętamy, że to jest właściwie chyba ostatni relikt zimnej wojny w Ameryce Łacińskiej czy na półkuli zachodniej. Te stosunki amerykańsko-kubańskie, które nie istniały od czasów rewolucji kastrowskiej. Obama dokonał tutaj zupełnej zmiany, natomiast Trump krytykował to z punktu widzenia takiego, z jakiego to jest krytykowane przez prawicę amerykańską. Pamiętajmy, że część prawicy amerykańskiej, czyli Partia Republikańska, demokraci też, tam też się takie głosy pojawiały, ale republikanie i część tej diaspory kubańskiej w Stanach, mam na myśli głównie generację, która zjawiła się w Stanach po rewolucji. Oni uważają, że to, co zrobił Obama, w gruncie rzeczy przedłuży funkcjonowanie reżimu kastrowskiego. Trump zwraca uwagę na to, że pieniądze, które zostawiają Amerykanie na Kubie w postaci tych dolarów zostawianych w hotelach, w tym przemyśle rozrywkowym, całej tej turystyce, która jest otwarta na świat i którą Kuba otworzyła po to między innymi, żeby się dofinansować. Pamiętajmy, że po upadku Związku Radzieckiego i po załamaniu się pomocy wenezuelskiej Kuba została nieco przyciśnięta do muru. Znaczy to, że Obama mógł dokonać tej zmiany, jest konsekwencją także sytuacji samej Kuby. I teraz Trump powiada w ten sposób, tak jak diaspora kubańska, część republikanów krytykujących Obamę. Te pieniądze idą do sektora przemysłowo-wojskowego, partyjno-wojskowego, jak zwał. I w konsekwencji ten reżim, który powinien upaść i w końcu uwolnić Kubańczyków od komunizmu, będzie trwał. Teraz pytanie, jakie w istocie rzeczy będą rozwiązania konkretne prawne? Bo dyskusja toczy się wokół tego, czy na przykład Trump uniemożliwi Amerykanom turystykę, ale już niekoniecznie. No wiadomo, że nie uniemożliwi. To będzie dalej trwało. No będzie, to znaczy on ma instrumenty, którymi może ograniczyć kontakty Amerykanów z Kubańczykami, ale nie. Ale akurat nie zapowiada, że ich użyje. Tego nie zapowiada. No tak, ale też nie wiadomo, co zrobić z biznesem amerykańskim na przykład. No przecież oni też chcą tam inwestować. wchodzić w różne interesy. Trump jest bardzo probiznesowy. Przecież to jest tak, że on... ja nie wiem, czy to się skończy na tym, na czym się ostatnio w ogóle działania Trumpa kończą, to znaczy na gadaniu. Ja wiem, że to jest takie konwencjonalne sformułowanie, ale proszę zwrócić uwagę, no już był ten zakaz imigracji. Tym bardziej, że mówi się o tym, że kilka miesięcy zabierze tak naprawdę doszczegółowienie tego, co powiedział wczoraj Donald Trump. To znaczy, jak konkretnie będzie wyglądała zmiana przepisów. Dokładnie tak. Ja obserwowałem dyskusję, która się toczy w amerykańskich mediach od tam 24 godzin i dyskusja toczy się właśnie wokół tego, jakie konkretne rozwiązania przyjmie ta formuła zaproponowana przez Trumpa, bo że to jest ukłon wobec tej niechętnej zmianom Obamy i Castro i otwarciu na Kubę części amerykańskiej opinii publicznej czy partii republikańskiej, to jest oczywiste. Natomiast pytanie właśnie, jakie konkrety za tym pójdą? To zostawmy sobie ten temat na później jeszcze. Za, nie wiem, kilka miesięcy może. Pewnie mieliśmy tak. Zeznania w ubiegłym tygodniu Jamesa Comeya, który powiedział niezwykle ciekawe rzeczy. Ponieważ nie mieliśmy okazji w tym programie rozmawiać, to może podsumujmy. Chyba najważniejsze w zeznaniach byłego dyrektora CIA było to, że Comey potwierdził na dobrą sprawę, że prezydent chciał na nim wymóc porzucenie śledztwa w sprawie Mike'a Flynna, byłego doradcy, który został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska, prawda? To mocna rzecz, której echa nie słabną. Dokładnie tak. Trump spotkał się z Comeyem osobiście bodaj 3 razy. Odbył z nim jeszcze kilka rozmów telefonicznych. I w czasie tych wszystkich rozmów pojawiała się kwestia dochodzenia w sprawie związków otoczenia Donalda Trumpa, różnych form tych związków, z Rosją, czy z ludźmi powiązanymi z Rosją. I tutaj kluczową postacią był oczywiście późniejszy i krótko urzędujący doradca do spraw bezpieczeństwa. Przypomnijmy, to jest jedna z kluczowych funkcji w gruncie rzeczy w otoczeniu prezydenta, czyli generał Flynn. On już nie jest tym doradcą, ale po jego dymisji Trump podniósł już wprost w rozmowie z Comeyem tę kwestię i poprosił go o to, też powiedział, że ma nadzieję, że on porzuci dochodzenie. Comey, jedyne zdanie, które wypowiedział wedle jego zeznań, brzmiało, znaczy potwierdził, że to jest przyzwoity człowiek, Flynn. Mhm. Natomiast nie powiedział, nie odniósł się do tych kwestii związanych z jego związkami z Rosją, ani nie powiedział, że porzuci śledztwo. I teraz jeszcze jedna rzecz tutaj się pojawia istotna. Okazuje się, że w tej chwili Trump już jest przedmiotem postępowania w zakresie utrudniania śledztwa. To jest sprawa sprzed 2 dni dosłownie, kiedy Washington Post, zdaje się, opublikował informację o tym, że już sam prezydent jest jakby przedmiotem zainteresowania tego special counsel, czyli prokuratora generalnego. I najpierw Trump zachował się tak, jak zwykle się w takich okolicznościach zachowuje, to znaczy uznając, że to jest fake news, a potem się w zasadzie do tego przyznał, to znaczy w zasadzie potwierdził to, że jest przedmiotem tego dochodzenia. Jeszcze z pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że powiedział, że to jest największe polowanie na czarownicę w historii Stanów Zjednoczonych. No bywały większe, tak. Ale to, co powiedział Trump, jest de facto przyznaniem się do tego. Jared Kushner, jego zięć, jeden z najbliższych doradców, też jest wedle informacji medialnych objęty przedmiotem postępowaniem w zakresie jego związków biznesowych z kolei z Rosją. Tam się robi bardzo gęsto. Ale panie doktorze, jest jedna chyba istotna bardzo rzecz, na którą warto może słuchaczom zwrócić uwagę, że wszystko to dzieje się... Ja nie wiem, czy wbrew prawu, ale na pewno wbrew pewnej tradycji i zasad przyzwoitości oraz postępowania w ogóle polityków, którzy, no, czy też wymiaru sprawiedliwości. To znaczy takie rzeczy, jak wobec kogo toczy się dochodzenie, na jakim etapie to dochodzenie jest i tak dalej, tego się nie dyskutuje generalnie, prawda, w Stanach Zjednoczonych. No na pewno nie o dochodzeniach prowadzonych przez FBI. No nie dyskutuje się, ale to są też specyficzne, znaczy to jest szczególna sytuacja, bo przypomnijmy, że ta kwestia skandalu i postępowania prawnego wobec na przykład Billa Clintona miała charakter obyczajowy, znaczy on skłamał pod przysięgą w sprawie swoich relacji czy stosunków ze stażystką, czy z innymi osobami tam w jego otoczeniu. Mhm. Natomiast tu mamy do czynienia z zaangażowaniem mocarstwa co najmniej nieprzyjaznego w przebieg amerykańskich wyborów prezydenckich, ponieważ mamy do czynienia z prezydentem, który działa nieformalnie. Tutaj wyszła sprawa, zdaje się, tego, że jego zięć próbował w rozmowie grudniowej z ambasadorem rosyjskim zaproponować jakiś nieformalny kanał kontaktu z Moskwą, no to powoduje, że być może, ja to w ten sposób interpretuję, być może osoby z otoczenia, znaczy z aparatu państwowego próbują dokonywać takich przecieków po to, żeby sprawie nie próbowano w jakiś sposób ukręcić łba, jak to się kolokwialnie określa, prawda? Żeby nie próbowano zamieścić jej pod jedno dywan. Chyba nie ulega wątpliwości, że Trump ma przeciwko sobie FBI i ma bardzo wielu urzędników, nie tylko zresztą z tej instytucji, przeciwko sobie. Ci, no on ich obrażał przecież. Tych, którzy powinni go wspierać. No ale on powiedział, że to są służby, które szwankują. Mówił to w wywiadzie amerykańskim, prawda? Mówił to o FBI. Comey z oburzeniem odrzucił te insynuacje Trumpa w czasie zeznania. Tak, to też nie jest typowa sytuacja, że prezydent Stanów Zjednoczonych kwestionuje funkcjonowanie amerykańskiego aparatu ścigania, wymiaru sprawiedliwości. Tego poprzedni prezydenci nie robili. Panie doktorze, prokurator generalny Jeff Sessions w zasadzie odmawiał odpowiedzi na pytania, które najbardziej interesowały komisję. Wiceprezydent właśnie wynajął sobie adwokata, który ma go bronić ewentualnie w sprawach związanych z tym dochodzeniem. Jak długo tak można ciągnąć? To znaczy, czy to będzie Trump ciągnął przez całą swoją kadencję? No może to potrwać. Może to potrwać, dlatego że procedury są długotrwałe. Nie wiem, wiele zależy od tego, czego się jeszcze dowiemy, jak sądzę. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że na razie nawet liderzy Partii Demokratycznej nie chcą grać na tej nucie przesadnie. Nancy Pelosi, przywódca demokratów w Izbie, ona się wypowiada bardziej powściągliwie niż inni politycy, w szczególności od dziennikarzy. No, komentatorzy, dziennikarze bardzo ciężką artylerię już wytaczają. Natomiast liderzy polityczni, także opozycji, którzy przecież są niesłychanie niechętni Trumpowi, oni zachowują się dość powściągliwie. Żeby to miało, ta cała sytuacja miała jakieś konsekwencje polityczne, musiała być zgoda co do tego, że Trump w sposób zasadniczy jednak naruszył porządek prawny w Stanach Zjednoczonych. No a póki co będziemy mieli do czynienia chyba z taką sytuacją, kiedy ta kwestia będzie trwała przez czas jakiś, no chyba, że prezydent zrobi coś, co go pogrąży, to znaczy na przykład zacznie zwalniać, tak jak swojego czasu Nixon, prawda, tych wszystkich ludzi zajmujących się tym dochodzeniem. Skoro pan wymówił to nazwisko, nie ma mowy o żadnym impeachmencie w tej chwili. Przypomnijmy, że on by wniosek o impeachment musiałby mieć poparcie 2/3 obu izb, prawda? To jest niemożliwe. W Izbie Reprezentantów trzeba zwykłej większości do tego, żeby zacząć procedurę, natomiast chodzi o 2/3 w Senacie. Ale w jednym i drugim wypadku nie ma. To jest niemożliwe w tej chwili. I dwie procedury impeachmentu, które były zastosowane w Stanach Zjednoczonych, one skończyły się na niczym, bo nie było woli politycznej. Przypomnijmy, Bill Clinton też został, znaczy do impeachmentu prezydenta nie doszło. Mhm. Andrew Johnson też nie doszło do impeachmentu prezydenta, więc no, tutaj jest kwestia zasadnicza, jeśli chodzi o brak tej woli politycznej, żeby do tego dopuścić. No chyba, że będziemy świadkami czegoś nowego. To jest oczywiście kwestia otwarta. Tam jest jeszcze jedna kwestia. Jak Comey szedł na rozmowy z Trumpem, to jeden z jego doradców, w tej chwili to już jest ujawnione nazwisko, mówił, żeby nie mówić prezydentowi, że nie jest objęty śledztwem, bo wszystko się może zdarzyć. I o ile Trump wtedy, w czasie rozmów Comeya z Trumpem, nie był objęty śledztwem, to rzeczywiście już teraz jest. Bardzo dziękuję. Dr Marcin Fantalski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był naszym gościem. Dziękuję. W miniony poniedziałek tysiące Rosjan wyszło na ulice miast, by zaprotestować przeciwko obecnemu systemowi władzy. Władza potraktowała ich brutalnie, zatrzymując kilkaset osób, stawiając wiele z nich przed sądem. O tym, co się wydarzyło 12 czerwca w Dniu Niepodległości Rosji, o tym, co może wynikać z tych protestów, mówi nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Nikt nie liczył, ile osób wyszło na ulice rosyjskich miast, aby domagać się zmiany władzy i ukarania skorumpowanych polityków, ale też i liczenie nie było potrzebne, bowiem nie chodziło o to, ile osób jest na jakimś placu czy ulicy, ale o skalę protestu. Rosja bez Putina. Rosja bez Putina. Rosja bez Putina. Putin złodziej. ponad 200 miast i nerwowa reakcja władz świadczą o tym, że jednak ekipa Władimira Putina poważnie traktuje swoich oponentów. Przy okazji komentatorzy podkreślają, że osoby, które wychodzą na ulicę, nie chcą już brać udziału w grzecznych marszach i wiecach, na których organizację wydała zgodę lokalna administracja, ale narażając się na represje, idą tam, gdzie im się zakazuje iść. Szczególnie interesujący jest udział coraz większej grupy młodych ludzi w akcjach protestacyjnych. Oni mówią: Putin ukradł nam przyszłość, a więc ją sobie odbierzemy, i wbrew zakazom wychodzą na ulicę. Jesteśmy przeciwko reżimowi, przeciwko temu, co się dzieje. Jestem obywatelką tego kraju i oświadczam, że im bardziej będą mnie powstrzymywać, tym częściej będę wychodzić na ulicę, bo mam takie prawo i uważam, że trzeba bronić tego prawa. Wydaje się, że to początek nowego trendu w rosyjskiej polityce wewnętrznej. Zjawiska, które jest tyleż zaskakujące, co i niebezpieczne dla władz. Umownie można nazwać je wiosną młodych, bo właśnie młodzież jest najaktywniejszą i najbardziej stanowczą grupą spośród tych, które biorą udział w protestach. Kreml z lekceważeniem odnosi się do protestów, przekonując ustami rzecznika Dmitrija Pieskowa, że nie ma obaw o to, iż sytuacja wymknie się spod kontroli. Przy tym Pieskow chwali stanowczość policji, której działania przez obrońców praw człowieka zostały uznane za brutalne. Także prezydent Rosji w czwartkowym programie Linia Specjalna zapowiadał, że nie będzie traktował poważnie demonstrantów, a jedynie tak zwaną opozycję konstruktywną. Nie należy spekulować, a proponować rozwiązania, bo tylko ci, którzy mają jakieś propozycje, zasługują na szczególną uwagę i mają prawo do dialogu z władzą. Przed rosyjskimi władzami trudne decyzje. Zwiększyć presję czy odpuścić? Jeśli odpuścić, to może okazać się, że władza wymyka się z rąk, a do tego nie można dopuścić, bo za kilka miesięcy wybory prezydenckie i piłkarskie Mistrzostwa Świata. Dlatego należy spodziewać się nakręcania atmosfery strachu, dzielenia ludzi na swoich i tych, którzy są piątą kolumną, wysługującą się Zachodowi, a sam Zachód sprowadzić kolejny raz do pozycji wroga rosyjskiego narodu. O trosce o zwykłego obywatela i władzy bliżej ludu mówił w Linii Specjalnej Władimir Putin, pokazując, czy tego chciał, czy nie, że Rosja jest państwem ręcznie sterowanym. Niewiele było w tym programie odniesień do spraw międzynarodowych, bo i nie taki jest cel tego typu audycji radiowo-telewizyjnych. Przekaz musi być jasny. Władimir Putin, jak ojciec, troszczy się o naród i wie najlepiej, co dobre dla Rosji. Z Moskwy Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeśli ktoś z Państwa myślał, że w Polsce są najgłupsze piosenki wyborcze, to proszę posłuchać tego. Praca, wolność, równość, braterstwo, otwarcie i braterstwo i naprzód. Takie są słowa tej pieśni. Jutro druga tura wyborów prezydenckich we Francji. Emmanuel Macron i jego partia En Marche właśnie przewodzą i na pewno wygrają. Zreformują kraj i wszystkim Francuzom będzie żyło się lepiej. Jest z nami Grzegorz Dobiecki z Polsat News 2, w której to stacji prowadzi program To był dzień na świecie. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Pożartowałem sobie, bo jestem złośliwy, ale teraz poważnie. Ogromny sukces Emmanuela Macrona, będzie miał zdecydowaną większość w parlamencie. Jak to się robi, że w ciągu roku w takim kraju jak Francja, o ustabilizowanej scenie politycznej, można zbudować z sukcesem partię polityczną? No troszkę tak się to robi jak w tej piosence. Wyśpiewuje się program wyborczy w kilku słowach. Tak, razem, wspólnie wsiądźmy do pociągu, który jest w biegu. i będzie nam dobrze, pojedziemy ku lepszej przyszłości. No tyle obiecuje Emmanuel Macron. I nie popadajmy w zbyt daleko idące szyderstwo, bo jemu wypada dobrze życzyć, tak jak wypada dobrze życzyć Francji, której ta lepsza przyszłość i reformy są potrzebne niezbędnie. Tyle tylko, że bez szyderstwa, a z realizmem odnotować wypada, trochę to wygląda zbyt różowo, co proponuje Emmanuel Macron, a może także troszkę niebezpiecznie ze względu na tę większość absolutną, totalną, powiedzmy nawet, jaka mu się szykuje, i na jego pozycję prezydenta absolutnego. On będzie miał to, co jest najbliższe władzy absolutnej, prawda? To znaczy opozycja została zmieciona z powierzchni ziemi. Zresztą porozmawiajmy chwilę o tym, bo to, że socjaliści będą zmieceni, to mniej więcej wszyscy się spodziewali. Okazuje się, że Front Narodowy również zostanie zmiecony. Nie jest wykluczone, że zostanie sama pani Marine Le Pen w parlamencie, pani, prawda? Deputowana, jak tak to się stało? Czy to jest tylko ordynacja wyborcza, czy to jest dalszy ciąg wyborów? W dużym stopniu ordynacja wyborcza, która jest niesprawiedliwa, ale no, nikt nie obiecywał, że będzie sprawiedliwa. Ordynacja większościowa, ona obowiązuje wszystkich przy zawsze. Przy okręgach jednomandatowych to jest system wyłonienia większości, która sprawnie może rządzić. Ordynacja proporcjonalna, o której się mówi, no to jest trochę bardziej fotografia społeczeństwa. To jest demoskopia, a nie demografia, a nie demokracja. Osobna dyskusja, prawda, która ordynacja jest bardziej sprawiedliwa. No ta jest jaka jest i sprzyja w tej sytuacji partii potężnej. A ona jest potężna nie tylko dlatego, że te inne okazały się słabsze i że Francuzi mieli ich dosyć, także dlatego, że proszę zwrócić uwagę, z jakim poparciem Emmanuel Macron tworzy swoją większość parlamentarną. Ponad 50% Francuzów nie poszło na pierwszą turę głosowania, a we Francji to jest zjawisko poważne, bo naród jest to zdyscyplinowany, o dziwo, gdy chodzi o głosowanie, z tym, że wybory prezydenckie zawsze się cieszą większym zainteresowaniem niż te parlamentarne. Tak czy inaczej, frekwencja jest najniższa po pierwszej turze, a jutro pewnie będzie jeszcze niższa, dużo poniżej 50%, co oznacza, że połowa przynajmniej Francuzów wcale nie jest za tym, żeby prezydent miał tak silną większość w parlamencie. No tyle tylko, że nieobecni nie mają racji. Partia nieobecnych będzie najsilniejsza we Francji. Do tej partii nieobecnych to dojdziemy za chwilę, bo jak się zastanowimy, gdzie będzie opozycja. Ale zatrzymajmy się jeszcze moment na scenie politycznej. Republikanie. Też śledziłem debatę we Francji. To nie jest tak, że między tymi turami, to nie jest tak, że wszyscy uważają, że Republikanie przegrali w sposób maksymalny, prawda? Po pierwsze, spora grupa Republikanów przeszła do partii Macrona, czyli jakby idea została. Druga rzecz to jest to, że oni też nie przegrali aż tak fatalnie jak socjaliści, tak, prawda? To będzie jedyna siła, o której będzie można powiedzieć, że jest opozycją, chociaż nie będzie to opozycja potężna. Ministrowie w rządzie Macrona, którzy odpowiadają za gospodarkę, to są ludzie właśnie z Partii Republikańskiej. Prawica będzie kontrolować finanse i gospodarkę, jeśli tak zostanie po tych wyborach, bo to się może zmienić. A to nie jest zła wiadomość. Może jednak lepiej, żeby się prawica tym zajmowała, niż ludzie pełni idei światłych, ale niekoniecznie znający się na realiach tych finansowych, tych twardych. Republikanie, podobnie jak socjaliści, cierpią z powodu wewnętrznych podziałów. Jest to francuskie określenie, które pasuje teraz już i do socjalistów, i do prawicy. Najgłupsza prawica świata, mówiło się kiedyś o golistach. Socjaliści się okazali jeszcze głupsi. To są bolesne słowa. Oni zasłużyli na tę boleść własną. Socjaliści z całą pewnością, republikanie może trochę mniej. Dla obu tych formacji dramatem, samobójczym dramatem okazały się prawybory. Przerost demokracji w tym wypadku tej demokracji chyba nie pomógł, no bo ci kandydaci, którzy jak sądzę byliby lepsi pod wieloma względami niż ci, którzy zostali wyłonieni, o wyborach prezydenckich jeszcze mowa, przepadli. Konsekwencją tego są wyniki wyborów parlamentarnych. Nowa większość prezydenta Macrona to ma być szeroka reprezentacja społeczna z różnych formacji. On sobie takie nowe centrum, nowy środek tworzy. Neue Mitte, to robił już Gerhard Schröder, a przed nim Tony Blair. Nic nowego pod słońcem, prawda? Tyle, że ten przekrój... Tylko, że oni jednak elity. Bazowali na tradycyjnych partiach, to znaczy oni nie wychodzili ze swoich partii, prawda? Zgoda. Oni przebałkowywali własne partie. Uwaga, uwaga, dobrze, że o tym mówimy. To, co proponuje Francuzom Emmanuel Macron, to ma być właśnie ten szeroki przekrój, spektrum, jak się elegancko to określa, niekoniecznie albo wcale nie zwłaszcza ze starych formacji. Instytut SEVIPOF jest taki ośrodek, Centrum Badania Życia Politycznego we Francji, przyjrzał się kandydatom na deputowanych ruchu En Marche, czy partii En Marche, i wynika mu z tego przyglądania się, że to są elity, że to będzie być może najbardziej elitarna większość, jaka istniała we francuskim parlamencie. Nie te, które my znamy do tej pory z nazwiska, bo tych ludzi utrąciły wszystkie etapy procesu wyborczego, ale szczebel nieco niżej, niemniej wciąż bardzo wysoko. Elity finansowe, elity zarządzania, elity polityczne z nieco niższego właśnie szczebla, ale ludzie już wyeksponowani, już na eksponowanych stanowiskach w społeczeństwie. To nie jest zatem tak, że do rządów Emmanuel Macron, ten, który sam przyszedł rzekomo znikąd, dopuści też ludzi, którzy przychodzą znikąd, czyli zewsząd. To są ludzie ze środowisk eksponowanych. Narzuca mi się nieuchronnie porównanie z Brexitem, bo Brytyjczycy też byli przekonani, że to przeciętny człowiek zabrał głos, prawda? Zwykły Brytyjczyk powiedział, mam już dość Europy. I potem jak zaczęto badać, kto tak naprawdę powiedział, że mamy dość Europy i kto sprawił, że mamy dość Europy, to się okazało, że były to te same elity, co zwykle. I tu pewnie mamy dosyć podobną sytuację. Mówiłeś o tym, że Republikanie będą najsilniejszą opozycją i najbardziej sensowną opozycją w Zgromadzeniu Narodowym, ale będzie też opozycja na ulicy, prawda? I to jest chyba ważniejszy problem prezydenta. Tak, to koniecznie trzeba o tym wspomnieć. Mieliśmy tych tur głosowania już bardzo dużo. Oficjalnie są dwie w parlamentarnych wyborach także. Druga tura jutro, ale będzie wkrótce, nieuchronnie, trzecia tura, która we Francji nazywa się trzecią turą socjalną, czyli związki zawodowe wyprowadzą protesty na ulicę. Do tego na pewno dojdzie, bo podstawowa rzecz, jaką się musi zająć Emmanuel Macron i jego ekipa, to jest reforma francuskiego systemu społeczno-ekonomicznego. Te słynne zdobycze socjalne, nienaruszalne, od dziesięcioleci. Wszystkie rządy łamały sobie na tym ręce. Na pierwszy ogień pójdzie prawo pracy. Już jest opracowany projekt reformy kodeksu. Zresztą wyciekły do prasy elementy tej reformy, za co prasa ma ponieść odpowiedzialność, niewykluczone, bo prokuratura na wniosek ministra sprawiedliwości w nowym rządzie wszczęła dochodzenie w sprawie tych wycieków. Bardzo to jest zły znak. Mnóstwo redakcji, w tym te, które popierały Macrona i nadal go popierają, protestuje oficjalnie przeciwko naciskom, jakich już próbuje wobec mediów nowa ekipa. Reforma pracy dotyczyłaby nie tyle tego słynnego 35-godzinnego tygodnia, który ma zostać nietknięty, a raczej przerzucenia ciężaru i sensu negocjacji w sprawie organizacji pracy z poziomu branżowego na poziom przedsiębiorstw. To znaczy pracodawca ma się z pracownikami umówić, jak oni te prace zorganizują, dłużej, krócej. Może to jest jakieś rozwiązanie, ale związki zawodowe będą bronić jak niepodległości i jak swojej racji istnienia, która jest bardzo względna, tego, by na szczeblu branżowym, na szczeblu najogólniejszym istniały regulacje, które wykluczą to, by uelastycznić rynek pracy. Jeszcze jedna, myślę, ważna sprawa również z punktu widzenia tej naszej części Europy, choć nie tylko. Jaka będzie polityka Macrona wobec Europy? No to ma być wedle wielu opinii, wszyscy czekają, prawda? Na to, może na odrodzenie już, Europy pod wodzą Emmanuela Macron. Merkel, on by przejął ster i sztafetę od pani Merkel z racji swojej dynamiki, wieku, zapału, który w nim ewidentnie jest, nawet jeśli on jest reżyserowany, choć przypuszczam, że jest autentyczny. Było już kilka przykładów tego, jak on się zachowuje w kontaktach międzynarodowych. Wypadał w nich nieźle, być może nawet trochę zbyt buńczucznie wobec prezydenta Trumpa. Przypomnijmy uścisk dłoni, który ponoć wygrał Macron. On mocniej ścisnął dłoń Trumpowi niż Trumpiemu. Widzieliśmy... Nie róbmy z Donalda Trumpa ofiary. Ofiary uścisku Emmanuela Macrona. No takie były opinie, że on się dlatego tak zeźlił na to, że Francuz mocniej mu ścisnął dłoń i potem wypowiedział umowę, to porozumienie klimatyczne paryskie w ramach zemsty na nowym prezydencie Francji. Wszystko możliwe w przypadku pana Donalda Trumpa. Widzieliśmy panią Theresę May, premier brytyjską w Paryżu u Macrona. No i konfrontacja straszliwa, wypadająca na niekorzyść pani przegranej, pani premier, wobec tego młodzieńca, przepraszam za słowo, nic w tym złego nie ma, który tryska energią i jest człowiekiem sukcesu. Oby tym człowiekiem sukcesu pozostał. No, wypada mu dobrze życzyć. Dlaczego mielibyśmy mu życzyć źle? Nie ma takiego powodu. Grzegorz Dobiecki z Polsat News 2, autor programu To był dzień na świecie, był naszym gościem. Wspominałeś coś o dynamice prezydenta Macrona, to posłuchajmy jeszcze tego. Moi, je ne porterai dans la durée, je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner, et pour gagner, et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, ce que je veux. Vous alliez le faire gagner, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. To Emmanuel Macron, bardzo dynamiczny człowiek. Teraz kompletnie zmieniamy nastrój. W wieku 87 lat zmarł Helmut Kohl, jeden z najwybitniejszych polityków drugiej połowy XX wieku, uznawany za twórcę zjednoczenia Niemiec, ale nie tylko. To również on był jednym z pomysłodawców Unii Walutowej. On przyczynił się w ogromnej mierze do pojednania między Polską a Niemcami. Wspomnienie o Helmucie Kohlu przygotowała Agata Kasprolewicz. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Panie Gorbaczow, niech pan zburzy ten mur. Te słowa Ronalda Reagana przeszły do historii. Trudno jednak powiedzieć, czy w momencie, kiedy wybrzmiewały w kierunku zebranego przed bramą brandenburską tłumu, ich adresat, Michał Gorbaczow, przeczuwał, że wkrótce zniknie Związek Radziecki. A siedzący obok amerykańskiego prezydenta, kanclerz zachodnich Niemiec, Helmut Kohl, wyobrażał sobie, że niedługo muru nie będzie. Zdaniem dziennikarza Die Welt Klausa Christiana Malzana nikt nie mógł tego wiedzieć, ale Kohl mógł przeczuwać, że nad jego kraj nadciąga wiatr zmian. That was a time when people in Western Germany almost got... To był czas, kiedy mieszkańcy zachodnich Niemiec przyzwyczaili się już do myśli, że kraj jest podzielony. Więc kiedy Kohl w 87 roku zaprosił na spotkanie Ericha Honeckera, przywódcę NRD, to nie zostało dobrze przyjęte przez Niemców z zachodu. Im się ten gest nie podobał, bo oznaczał uznanie władzy dla dyktatora ze wschodu. Ale Kohl nigdy nie stracił kontaktu ze wschodem. Niewiele osób o tym wie, ale w 88 pojechał prywatnie na wycieczkę do NRD, do Saksonii, by odwiedzić krewnych swojej żony. Helmut Kohl nie był zainteresowany polityczną propagandą, ale tym, co myśleli zwykli ludzie. Dlatego też myślę, że on na swój sposób był mentalnie przygotowany do tego wszystkiego, co miało nadejść wraz z upadkiem muru. Oczywiście, że nikt nie mógł tego przewidzieć, ale Kohl rozumiał Niemców ze wschodu, wiedział, jak są sfrustrowani. I to było bardzo ważne, bo kiedy na przełomie 89 i 1990 roku zobaczył szansę na zjednoczenie Niemiec, wiedział, jak ją wykorzystać. Natychmiast. 4 czerwca 1989 roku, tego samego dnia, kiedy w Polsce odbyły się pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory, w Berlinie odbyła się pierwsza legalna manifestacja opozycji, w której wzięło udział około 1 000 000 osób. Domagano się wolnych wyborów, wolności słowa i swobody podróżowania. W listopadzie, po obu stronach muru, dzielącego Berlin i Niemcy, wybuchła euforia. It's a great night. To piękna noc. Niezwykłe rzeczy dzieją się we wschodnim Berlinie i panuje tu takie uczucie, że teraz musisz tylko tańczyć. Tego samego wieczora posłowie zebrani w Bundestagu odśpiewali hymn narodowy. Na sali brakowało tylko kanclerza Helmuta Kohla, który był wtedy w podróży do Polski. Rano odbyła się msza święta pojednania w Krzyżowej. Tadeusza Mazowieckiego i Helmuta Kohla witano z całą serdecznością. Ten moment nabożeństwa utrwalił dziesiątki kamer i tę chwilę powielały później europejskie telewizje. Ta chwila, o której mówi prezenter dziennika telewizyjnego, to moment, kiedy kanclerz Helmut Kohl pada w objęcia pierwszego niekomunistycznego premiera Polski, Tadeusza Mazowieckiego. 28 listopada, równo 3 tygodnie po upadku muru berlińskiego, Helmut Kohl przedstawił w Bundestagu plan przezwyciężenia podziałów Niemiec i Europy. 3 października 1990 roku Niemcy się zjednoczyły. Spuścizną Helmuta Kohla jest Europa. On był przede wszystkim wspaniałym Europejczykiem. Jego brat był żołnierzem i poległ w czasie II wojny światowej. Helmut był za młody, żeby walczyć. Potem mówi, że został obdarzony łaską późnego urodzenia. Pochodził z małego miasteczka w zachodniej części Niemiec, graniczącej z Belgią, Francją i Luksemburgiem. I ta bliskość z innymi europejskimi narodami była dla niego bardzo ważna. Jego wizja Europy spełniła się w zjednoczeniu Niemiec. Wraz ze zjednoczeniem szybko przyszło jednak rozczarowanie. Zamiast dobrobytu wschodni Niemcy zaznali biedy i bezrobocia. W wielu miejscach byłego NRD ludzie do dziś czują się wykluczeni i zapomniani. Ci ludzie do dziś nie mogą przeboleć tego, że Niemcy z zachodu mówią im, co mają robić. And they told them what to do. Mówi profesor Hans Wolander z Uniwersytetu Drezdeńskiego. W politycznym życiorysie Helmuta Kohla było więcej goryczy. Rok po tym, kiedy stracił władzę na rzecz Gerharda Schrödera, wybuchła tak zwana afera czarnych kont. Okazało się, że wielkie koncerny przekazywały CDU miliony marek, a partia trzymała to w tajemnicy. Wtedy jego polityczna podopieczna, na którą mówił dziewczynka, Angela Merkel, odcięła się od pogrążonego w skandalu Kohla. I jeszcze coś, co powtarza się w opowieściach o Helmucie Kohlu. Pewien paradoks, że człowiekowi, który słusznie zyskał miano budowniczego Europy, brakowało czegoś, co zwykle sprawia, że politycy przechodzą do historii. On nie miał charyzmy. To był taki facet z jakiegoś małego miasteczka, który przez lata był premierem nad Renii Palatynatu. Wielu myślało, że nic więcej nie ma do zaoferowania, ale mylili się. They all underestimated him. He was longer in charge than Bismarck, I guess. Helmut Kohl był u władzy dłużej niż Bismarck. 16 lat to naprawdę długi czas. Szczególnie środowiska lewicowe naśmiewały się z niego, uważając go za kogoś gorszego, niewystarczająco inteligentnego, niewystarczająco światowego. Nie wydaje mi się, żeby w ogóle mówił po angielsku, ale on był człowiekiem, który mocno stąpał po ziemi. I to była jego mocna strona, bo wiedział, jak rozmawiać z ludźmi. Tak samo ze swoimi wyborcami, jak i światowymi liderami. Tym właśnie zrobił największe wrażenie, bo to był taki człowiek, z którym można było normalnie porozmawiać i dotrzymywał słowa, ale kiedy czuł się zdradzony, robił się naprawdę wściekły. Agata Kasprolewicz. Czy można zrozumieć, na czym polega los uchodźcy, samemu nim nie będąc? Pewnie nie, ale można się starać. Od 6 lat na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu prowadzony jest fakultet, który wśród studentów bije rekordy popularności. Prowadzą go Ewelina Bierzejska, Mateusz Cofta oraz Aleksander Waśniowski. Kulminacją zajęć jest całodzienna gra terenowa, podczas której studenci wcielają się w rolę uchodźców. Na miejscu był Paweł Drosto, to jego relacja. Sporządzam listę uczestników, którzy będą należeć do dwóch grup. Jedna grupa to będą studenci, którzy będą się wcielać w pracowników Organizacji Narodów Zjednoczonych, a dokładnie UNHCR, czyli Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców, który się zajmuje właśnie pomocą uchodźcom. A druga grupa to będą studenci, którzy się wcielają w rolę uchodźców. Przed Panią są oświadczenia. Może Pani przeczytać? Ja niżej podpisana, oświadczam, że dobrowolnie biorę udział w grze terenowej. Gra jest częścią Fakultetu Zdrowia Uchodźców w praktyce. Zgadzam się na ograniczenie swoich praw oraz podporządkowanie się zasadom ustalonym przez organizatorów. Oświadczam również, że moje zdrowie pozwala na udział w grze terenowej. Senna atmosfera na dworcu kolejowym w jakiejś małej mieścinie, gdzieś w Europie Środkowej. Ciemno, popielate, niskie chmury nad głową, a na głowę pada deszczyk. Za chwilę przyjedzie tutaj pociąg, którym przemieszczają się uchodźcy. Ja nie wiem, co my mamy robić. Dzień dobry, czy pan może wie, gdzie jest obóz uchodźców? Nie wiem, gdzie jest obóz uchodźców, niestety. Nie jest ciekawie, deszcz pada na nas, nie wiemy, gdzie mamy iść, nikt nas nie pokierował, kazał nam tu wysiąść. Szukamy jakiejś informacji. Staramy się pokazać im, jak to życie uchodźców może wyglądać. Może wyglądać tak, że muszą w jednym momencie opuścić swoje miejsce zamieszkania, muszą zabrać w ciągu chwili kilka najpotrzebniejszych rzeczy i uciekać. Uciekać z dziećmi, uciekać z całymi rodzinami, nie wiedząc, gdzie będą spali jutro, gdzie się obudzą, co będą jedli i co ich czeka, czy nie będzie gorzej niż tam, gdzie są w tej chwili. Czy od razu trzeba uczyć tego ludzi tutaj, studentów? Czego oni się mogą więcej nauczyć ponad to, co wydaje się każdy wie, że uchodźca to jest ktoś, kto ucieka? Wiedzieć, a przeżyć to są różne rzeczy. Doświadczenia nie daje się przekazać. Doświadczenia można jedynie nabyć. Więc jeżeli to są studenci medycyny, wydział lekarski, ratownictwo, pielęgniarstwo, to są przyszłości przedstawiciele tych zawodów, którzy będą stykać się z tym problemem w realnym świecie. Przeżycie jednego dnia z życia uchodźcy zostaje naprawdę na długo w pamięci. Idziemy teraz wzdłuż drogi. Przejeżdżające samochody jakoś nie mają ochoty zwalniać, kiedy przejeżdżają przez kałuże. W związku z tym zawartość kałuży ląduje na nas. W zasadzie nie mogę do końca określić, co się dzieje. Szukamy jakiegoś busa bądź aut, które mają nas zabrać. Takie dostaliśmy informacje. Właśnie do grupy podszedł jakiś mężczyzna w czapce. On nie był wcześniej z nami. Rozmawia z uchodźcami. Chyba się dogadują co do ceny transportu. Come on, hurry up! Guys, hurry up! Mamy mało czasu, mogą nas wytropić! Czas! 100 euro for... Teraz uchodźcy rzucają się na transport. Nie wiem w końcu, czy po 25 euro, czy po 50 na głowę. Jedna osoba zbiera pieniądze. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, ile mamy mu dać? 200, 200 teraz. 600, 800, a ile chciał? 50 osób, no jest nas... Połowę teraz, czekaj. A jest nas 30, 31? 31. Czyli 400 teraz, tak? 400 teraz, 400 tak, podjechanie tak, na miejsce. Nie jestem gościu, z którym gadaliśmy. To idziemy do autobusu. Idziemy. Dobra. Ruchy! Niektórzy empatię mają, inni mają jej mniej i niektórzy mają jej więcej. Niektórych musimy wycofać nawet z powodu zbyt emocjonalnego podejścia do fakultetu. Kontrolujemy to cały czas na bieżąco, żeby nikomu też nie uczynić krzywdy. Ale rzeczywiście staramy się tą empatię obudzić. No różne są reakcje. Duże przejęcie, wzruszenie, płacz, ucieczka, agresja, krzyk. W każdym razie wracają studenci już zupełnie zmienieni. Taka dosyć ciekawa sytuacja dla nas była, myślę, 2 lata temu, kiedy po zajęciach teoretycznych z grupą studentów anglojęzycznych zgłosiła się jedna dziewczyna, która właściwie powiedziała, że nie jest w stanie uczestniczyć w grze terenowej. Okazało się, że właśnie pochodziła z Serbii i jako 8-letnia dziewczynka była uchodźcą. Po lewej stronie las, po prawej stronie las. Zatrzymujemy się. Nie ma! Nie ma! głowę! Dawaj jeszcze na głowę! Na zewnątrz wychodzimy! Głowy na dół! Wychodź! Głowy nisko powiedziałem! Głowy nisko, bo później gaz! Głowa do mnie, patrz na mnie! Orki na głowę, szybciej! Głowa na dół! Tam! Szybciej! Przychodzę na setki, raz! Głowę w dół! Wszyscy ręce na głowę! Ręce na głowę! Szybciej! Tempo! Głowa w dół, powiedziałem. Na kolana, już! Ręce do tyłu! Dawaj! Ręce na plecy! Na plecy, do tyłu. Druga, wkładaj. Słowo uchodźcy w tych czasach ma bardzo mocne cechy polityczne. Czy państwo nie boją się, że będą państwo dopisani do tej czy innej strony, tej, która jest za, tej, która jest przeciw? Nie boimy się, a nawet mogę powiedzieć, że mamy pozytywny odzew od studentów, bo zdarza się, że po zajęciach powiedzą nam na przykład, że państwo pokazywaliście to tak obiektywnie, albo rozmawiacie z nami na te tematy bardzo obiektywnie. Jest piątek, późny wieczór, jutro od rana gra terenowa się rozpoczyna, a teraz jeszcze jakieś spotkanie organizacyjne się odbędzie? Tak, mamy jeszcze ostatnie dogranie scenariusza i tutaj mamy dwóch gości z Tactical Forces 13, to są nasi współpracownicy w tej grze, byli żołnierze jednostek specjalnych, którzy nas wspomagają w grze terenowej, bo dzieją się tam bardzo dramatyczne rzeczy. Czy ja mam nóż? Zresztą ręce nie bolą. Wyciągnij, rozciągnij to, rozerwij to na siłę. Jedno dałeś? Dobra. Jeszcze ranne. Ja mam tak nogi, bo oni mnie jako pierwszą wzięli i ja cały czas byłam tak zgięta. Przed chwilą autobus wpadł z zasadzkę, zostaliśmy zatrzymani. Nie wiemy, kim byli sprawcy. Byli uzbrojeni po zęby, wyciągnęli kierowcę i naszego przewodnika. Na szczęście udało nam się uwolnić. Kogoś zabrali? Jesteście pewni? Dwie osoby na pewno. Dwie osoby na pewno. Tak? Zabrali. Wiadomo? Tak, bo nie ma, oni byli z nami, nie ma ich. Tak, Łukasz nie i Paweł. Marzyk Paweł, po czym ktoś zorientował się, nie wiemy kto, że zostaliśmy sami bez porywaczy i ściągnęliśmy worki z głów i zaczęliśmy się nawzajem uwalniać. Spakowaliśmy plecaki i poszliśmy przed siebie. Nie wiemy, kto nas tę drogę zaprowadzi. Teraz grupa się trochę rozciągnęła. Nie wiemy, czy będą nas czekać jeszcze jakieś zasadzki. W ogóle sprawdziliście parametry? Rano otwartą grzęci. Ale parametry sprawdziliście, lewej, tak? Oddechy, tętno? Tętno miał przyspieszone 88. Dobra. Mam 5 poszkodowanych, którzy muszą trafić do szpitala. A co im się stało? Najprawdopodobnie atak tych osób, które zaatakowały autokar. Mamy poszkodowanego, który dostał rano kłuta, nogi. Do góry. Ramiona wyżej, potrzebna mi tu jeszcze jedna osoba do ramion. Okej. Okay. Dobra, idziemy. Uwaga na gałęzie. Ostrożnie, ale poczekajcie, spokojnie. Tam ktoś poszedł do przodu. Wiem, że dwie osoby pobiegły zawiadomić obóz. Zbliżamy się do jakiejś polany pod lasem. Widzę dwa jakby namioty, może trzy. To jest właśnie obóz UNHCR? Tu jest pierwsza część obozu, szpital polowy. Tam jest miejsce, gdzie śpimy. Spodziewam się około 50 uchodźców. Dostaliśmy takie informacje. No i w tym momencie uchodźcy są przyjmowani, weryfikowani, badani. Mają państwo takie głodnolotne też myśli o tym, że zmieniają państwo świat przez te zajęcia, że zmieniają państwo ludzi? My mamy takie myśli cały czas wykonując swoją pracę, pracując na Uniwersytecie Medycznym i ucząc innych rzeczy również, innych przedmiotów. Uwielbiamy też współpracować z młodymi ludźmi, ponieważ widzimy tego efekty. A ja przyznam, że pracując dla Fundacji Pomocy Humanitarnej i przygotowując wolontariuszy do wjazdu do, na przykład do Afryki, zadawałem im pytanie, ilu ludziom chcesz pomóc, żeby się opłacało cię tam wysłać? To jest drogie. Różne odpowiedzi padały, ale ja oczekiwałem, że jednej osobie. I to nie masz być ty sam. Bo tak naprawdę pomagamy ludziom poprzez jednostki. Jeżeli ktoś jedzie zmienić Afrykę, zmienić świat, tego nie zrobi. On ma pomagać pojedynczym osobom, pojedynczym ludziom, ma w nich widzieć ludzi. I to jest najważniejsze zadanie tak naprawdę. Reportaż Pawła Drozda na koniec raportu o stanie świata. Michał Jakubik, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią?